nissen, ham I ved, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal vise byens børn. Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om røde sild med fløde overtræk. Så pusler det, og pludselig fra musehullet klang en munter lille banjo-sang. Og lå, og frem fra musehullet myrer store mus og små. Jeg selv den allermindste til, der knap nok kunne gå. Og Lurifax og Nissefar, de dansede en vals, og lille Timban Nissen skæg om nissekattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Bare snart, bare nu. Kan ikke vente.